หรือให้ให้ตัวบรรดาบรรดาอบีละรอซูลที่ชนทุกข์ที่รู้ตามการเรียกร้องของชีวิตเราเหมือนเป็นหลักฐานชัดเจนแต่ถ้าจะมีรอซูลในเวลาเขามีจุดยืนกันเรื่องศาสนาเขาเขากำลังสั่งสอนให้มนุษย์มีตัวอย่างในแบบฉบับในเรื่องจุดยืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็เป็นตัวอย่างที่เราต้องรำลึกถึงจำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเชื่อว่านบีและรอซูลเนี่ยเขาสอนแล้วไม่เคยเรียกร้องบุญคุณเวลาเอ่ยบุญคุณไม่จงพระเป็นตุภะมหามาคุณบรมมาแล้วเขาไม่เคยเรียกร้องบุญคุณนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยชาวกุเรชดาวาเขาไปหลายปีแล้วเขาไม่ได้ผลก็บอกว่าอามัดยาอะไรเอาเมียเลือกเลยสวยที่สุดชาวกุเรชเอาสตังเราจะรวบรวมทรัพย์สินให้ท่านเนี่ยเป็นคนรวยที่สุดในชาวกุเรชต้องการอำนาจจะแต่งตั้งพรุ่งนี้เลยเนี่ยแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำของกุเรชต้องการอะไรบอกมาแต่อย่าด่าอย่าด่าบรรดาชาวเวทของเราแค่นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเสนออะไรแล้วก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องเสนออะไรเลยไม่ต้องให้เราก็ไม่ได้แล้วแล้วใครจะมาด่าบรรดาชาวเวทนี่นะโดนด่าจากมุสลิมด้วยซ้ำถึงว่าจุดยืนมันเกิดบางครั้งในผมนึกชีวประวัติของท่านนบีก็ฟังเขาพูดเห็นเขาอ่านตอนนั้นหรือเขาเล่าประวัติถูกนะแต่รายละเอียดเขาบอกว่านบีเผยแผ่ศาสนาเรียกร้องสู่ตัวฮีดคือการให้เอกภาพต่อ Allah ตัวฮีดต่อต้านการบูชาเจวิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับต้องรับอย่างนี้แต่เวลาคนเขาอ่านและศึกษาเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี่ทำไมเขาไม่เข้าใจเพราะรายละเอียดมันต้องมีรายละเอียดบรรจุในชีวประวัติของท่านนบีว่าชาวกุเรชเวลาเขาบูชาเจวิตเขาทำอะไรเขาเอารูปปั้นและจุดธูปและโค้งหรือกราบหรือเอาสิ่งดังๆมาถวายให้แก่รูปปั้นนั้นต้องเอาตัวอย่างและรูปแบบของตัวอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องบรรจุในประวัติของท่านนบีฉะนั้นให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจที่นบีต่อต้านที่นบีประกาศจุดยืนเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเรามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องห่างจากชีวิตของเรามันเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินถ้าในการศึกษาอัลกุรอานที่เราได้พยายามค้นหา พยายามค้นหาความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดจากเจตนารมณ์ของพระเจ้าของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเราอ่านสำนวนถ้าเราอาศัยความเข้าใจของตัวเองความเข้าใจของตัวเองทุกคนเนี่ยนะฉันก็เลยพูดอ่านฉันคิดว่าอย่างนี้โอ้เลอะไปหมดเลอะไปหมดมีบางคนนักศึกษาศาสนานี่แหละเรียนกับผมเป็นญาติโยมเดียวกันตอนแรกๆเขาบอกว่านี่ฉันว่าเข้าไปในขับเนี่ยเข้าไปในขับเนี่ยแล้วไปเต้นกับเขาอ่ะเต้นกับเขาดื่มเหล้ากับเขาแล้วด่าว่าเขาไปฉันว่าได้นะนักศึกษาเขาไม่เงียบโทรกับผมนะนึกว่าทะลึ่งนะนึกว่าเพราะคนนี้ตาบอดเนี่ยตาบอดไม่รู้ใจบอดหรือเปล่าแต่เขาไว้ใจผมมากมีอะไรก็จะมาถามเนี่ยพี่บอลมาอธิบายอ่านที่ไหนตาบอดถามไม่ได้แต่เป็นคนเก่งนะใช่ไหมล่ะแล้วก็เนี่ยคุณเอามาจากไหนล่ะครับแต่ว่ามีนั่นแหละครับนี่นักศึกษาสถาบันปีนี้โดนมีนั่นแหละครับนี่ท่านนบีอิบรอฮีมเวลาโต้เถียงกับพวกบูชาดวงดาวต่างๆเนี่ยเขาก็พูดในทำนองเขาว่านะฟะลัมมาเราะอัลกอมะรบาซิกันกาลฮาซาร็อบบีเมื่อได้เห็นดวงจันทร์นี่มันขึ้นมันปรากฏตัวที่เขาบอกนี่นะคือพระเจ้าของฉันนี่นะครับว่าอิบรอฮิมได้คุกคีกับชีริกของมันเนี่ยจนจะได้ด่าว่ามันอันนี้เข้าใจแบบเราอะนะก็ถึงบอกว่าเขาเข้าใจแบบเราอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่ใครจะการันตีว่าความเข้าใจของเราเนี่ยคือเจตนาของมันบอกว่าเป็นไปได้อ่านแล้วเข้าใจไปสิแต่ใครจะการันตีให้ฉันให้ท่านมั่นใจว่าที่เข้าใจไปเนี่ยคือเจตนาของเราเนี่ยคือความหมายของเราที่เราตั้งใจว่าจะระบุสำนวนเนี่ยจะได้สื่อความหมายนี่หนึ่งเราค้นหาในอัลกุรอานนี่นะเพื่อแสวงหาความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับเจตนาของเราด้วยการนำทัศนะของใครของนบีอันนี้ตรงตามของนบีศาสนาของซอฮาบะห์ต้องบรรจุมารวมแล้วก็อ่านออกใกล้เคียงที่สุดทำไมพอกูอ่านได้ถูกประทานลงมาเนี่ยสดเนี่ยก็คือกับนบีและซอฮาบะห์ถ้าเรายิ่งเข้าใกล้ชิดกับนบีและซอฮาบะห์นี่นะหลังนี้เราจะเอาเนี่ยเราไม่ซื้อมันซื้อกฎหมายแล้วจะนั่งเอ้ยนี่จะทำไม่ได้นู้นทำแล้วมีค่าปรับ2,000 บาทต้องจะเดาๆกันเองแต่พอวุ่นวายกันมาเอ้ยมันจะใช่หรือเปล่าฮัลโหลทนายความก็ปรึกษาหน่อยไหมทำไมเรารู้ว่าพวกทนายความเนี่ยใกล้เคียงที่สุดใกล้ชิดที่สุดกับเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะเข้าใจมากกว่าทำไมเราค้นหาเราศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานเพื่อแสวงเจตนารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่น่าจะเชื่อถือได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการเพื่อปรับความเข้าใจปรับมุมมองปรับทัศนคติอุดมคติที่มีอยู่ต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดจากการอบรมขัดเกลาเติบโตด้วยวัฒนธรรมด้วยศาสนาด้วยวิชาการต่างๆที่เราได้สะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งแต่เราบอกว่าไอ้มาตรฐานนี้มันไว้ใจไม่ได้เราต้องอาศัยมาตรฐานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างพวกเราขึ้นมาในโลกนี้เพื่อดำรงชีวิตตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์เราก็อยากจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดจากเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้สำหรับมนุษย์ในโลกนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับทุกคน เราได้เห็นอะไรในสังคมของเราเนี่ยจะทำเฉยคิดพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องที่มันจะกระทบเรื่องศาสนาเพราะอันตรายอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตต่อสุขภาพเราก็ป้องกันเผื่อไว้ก่อนเรื่องศาสนาเนี่ยเราประมาทมากทำอะไรที่มันน่าสงสัยไม่เคยศึกษาไม่เคยสอบถามทำได้หรือไม่ได้ทำไม่ก่อนทำไมอ่ะมันยังไม่ชัดเจนพอทำแล้วเอาไว้ถามตกลงเขาบอกว่ามันทำไม่ได้ทำที่หลังแต่ไม่มีครับไม่เคยเจอเลยคนจะผ่าตัดไม่พาไปก่อนถ้าพาไปก่อนแล้วไปถามแพทย์ที่หลังสร้างบ้านไปก่อนแล้วก็ปวดสวกหรือไปศึกษาที่หลังปวดก่อสร้างศึกษาที่หลังซ่อมรถเนี่ยคนไม่รีบรถเนี่ยซ่อมเนี่ยซ่อมไปก่อนแกะนู่นต่อนี่นั่นเดี๋ยวไปบอกช่างเรื่องศาสนาเนี่ยเราทำได้ทำไปก่อนนี่เรื่องหายไปในหินเลยทำไปก่อนแล้วเจอมาหลายปีแล้วนะพอไปที่นู่นแล้วถ้าถึงเวลาทำผิดไปว่าแก้เขาว่าตัวครูทำไมไม่สอนเขาไม่บอกคุณนั่นแหละต้องคุณว่าแช่เนี่ยเขาไม่มีหน้าที่ทำให้แทนคุณนะคุณไปแล้วไปทั้งทีแล้วไม่ได้ถามไม่ได้ศึกษาเลยแล้วก็มาว่าชาวบ้านเขาว่าทำไมไม่บอกมีอย่างเขาไปเที่ยวกันทั่วโลกกันนะโอ้โหดูฝรั่งนี่มันมาเที่ยวดูละเอียดมาซอยเนี่ยต่างแรกในชีวิตเนี่ยเจอฝรั่งเรียบร้อยชาวิตีไม่เคยรู้เลยเนี่ยพระราชาพิธีพระรังมาจากทั่วโลกนี่อยู่ใกล้บ้านผมไม่รู้เลยไม่รู้มาเนี่ยมีหนังสือแล้วก็รู้เลยนะมาตั้งไหนเนี่ยคนที่เข้ารถไม่ได้รถเข้าไม่ได้ต้องเดินแล้วมีสองทางทางเนี่ยอย่างว่าดูสิห้องไม่ก็ต้องเดินผ่านสุราแล้วพระรังก็หลงก็เข้ามาสิพระสิมารู้น่ะสูงเออนี่ก็เรือมันจะอยู่ที่นี่เจออะไรของแข็งมุสลิมเนี่ยเออก็น่าดูเหมือนกันเข้ามาข้างในญี่ปุ่นมาแล้วมันขายกันต้องเข้าหรือเข้ากันทางนู้นมีสองทางหรือเข้ารถไม่ได้ฝรั่งรู้หมดแต่เราไม่รู้เรื่องศาสนานี่มันก็เช่นนี้แปลกใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวที่ดูเนี่ยในระยะสั้นๆผมมันมืดเออมันเมื่อไรจะชัดเจนเมื่อไรนักวิชาการเมื่อไรครูบาอาจารย์ตัวครูคนที่หวงแหนคนที่ห่วงใยต่อศาสนาหลักศาสนาการที่ได้ออกมาพูดชัดเจนได้เห็นนักวิชาการตัวครูแหนละเอียดคิดใจเนี่ยเอาวิชาหนึ่งละเอียดนะแล้วก็พวกนู้นนะที่ไปแอนคาราบาลทำอย่างละเอียดวิชาเรื่องตาคาราอย่างละเอียดเรื่องชัดเลยอะคิดได้ชัดๆแล้วเรื่องอะคิดได้ที่มันละเอียดนี่นะวิชานานส่งคนเยอะนี่แล้วก็ไอ้นี่มันพูดเรื่องเนี้ยเรื่องอีสานพ่อมันละเอียดพอจะเอาหลักฐานมายืนยันตรงนี้เนี่ยต้องโอ้ยแต่พอเรื่องชีวิตชัดๆเนี่ยไปเลยนี่จะใช้ชาวบ้านเนี่ยกำลังชีวิตชัดๆเลยมุสลิมไปจุดธูปต่อหน้าเสวตเนี่ยผมก็ไม่ใช่เสวตยังมีชีวิตอยู่ที่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วนี่มันเกิดยังไงอ๋อผมมีชีวิตยังไม่ดีเจ้าเวทเอามาจากไหนเจ้าเวทนี่จะรูปบ้านไม่ต้องรูปอะรูปตั้งฮะรูป และมีถวายมีจุดธูปมีจุดเทียนกราบนี่ก็ถือว่าชีวิตละแต่ว่านะครับนบีถือว่าเอาสิ่งนี้มาแขวนนะเชื่อว่ามีโชคนะเชื่อว่ามีคุณชีวิตละแค่นั้นนะยังไม่ได้กราบยังไม่ได้ไหว้นะแค่เอามาแขวนตรงนี้ชีวิตละแต่แม่บอกว่าเอาอันนี้เก็บไว้นะเอาไว้นี่นะไปไหนเนี่ยจะได้อัลลอฮ์คุ้มครองนี่นะเอาไปไหนเนี่ยอันนี้ไว้นะจะได้อัลลอฮ์คุ้มครองอันนี้นะในทัศนะอุลามะฮ์รู้ชีริกแล้วเรื่องคนหนึ่งกราบแล้วขับรถดีกับเพื่อบริจาคเลือดกับเพื่อให้อิคลาสด้วยนะอย่าไปบริจาคให้คนอื่นนะเพื่อแล้วมันเหลืออะไรแล้วก็จะตีความตรงไหนยังไงนะให้มันสงสารประชาชนพี่น้องชาวของเราเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยที่ร่วมพิธีร่วมทำสิ่งที่มันเป็นชีวิตชัดนั่งอยู่กับพี่น้องก็มีเขาก็มีเขาถวายอะไรนะถวายแต่นักวิชาการบางคนนะเราที่ด่าเขาก็ยังมุตตะและไม่มีฮุซูร์ด้วยเขาถือว่าเรื่องการให้เอกภาพในอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประจักษ์สำหรับมุสลิมที่กล่าวคัลิมาตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องประจักษ์ที่มีอุซูร์นี่เอาเรื่องเล็กๆละหมาดแล้วก็ลืมรุกูอ์หรือแต่ลืมทำอะไรอันนั้นไม่รู้อันนั้นน่ะศาสนาไม่เอาโทษเรื่องเล็กอุซูร์ได้หมายถึงว่าไม่เอาโทษได้เรื่องชัดๆนะเป็นมุสลิมทั้งดีกล่าวกันในมอลัยทั้งทีแล้วแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหรอว่าการบูชาอื่นจากอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ชีริกไม่เข้าใจและอะไรที่ความเป็นมุสลิมมันจะเหลือแต่เรื่องที่แปลกนะว่าการเข้าใจอาคีดะเรื่องนี้ประเด็นนี้การให้เอกภาพเดี๋ยวเราที่เราเรียกว่าเตาฮีตัจรีดุตเตาฮีคือการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์อย่างบริสุทธิ์นั่นคือสถานะของผู้ศรัทธาหนุ่มน้อยสมัยตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮิมท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยคือตัวอย่างแห่งตัจรีดุตเตาฮีดการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ท่านนบีอิบรอฮิมเป็นตัวอย่างสืบทอดมาตลอดจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกยุคทุกสมัยนี่ก็จะมีคนที่อ้างอาคีดะห์อ้างเตาฮีดแต่อย่างเพียงแค่ก็จะเป็นส่วนน้อยที่จะเข้าใจประเด็นนี้พออ่านในคุรานอายะห์สารพัดที่พูดถึงเรื่องเจวิตนะพูดถึงเรื่องเจวิตนี่ก็เป็น ความเข้าใจคาดเคลื่อนของชาวบ้านของมุสลิมที่ได้ยึดรูปแบบของชีริกเนี่ยว่าเจวิตบูชาเจวิตเจ้าเวทนี่ก็ต้องเป็นเจ้าเวทนะต้องเป็นรูปปั้นที่ถูกบูชาที่เขาบูชากันนะกันชีริกรูปแบบอื่นของชีริกเนี่ยไม่เอาบรรจุไม่เอามาเชื่อไม่เอามาใช้มนุษย์ที่ถูกบูชาเหมือนเป็นอัลลอฮ์เหมือนเป็นพระเจ้าอิมามอิบนุลกอยยิมได้กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าคนที่เขารบชัดกาละนี่นี่ว่าพระราชชัดกาละถวายเพื่อและเราเวลาอธิบายเวลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะคำว่าเคารพคำว่าสักการะมันมีสองทางหนึ่งเราต้องเปลี่ยนพวกคุณนี่ไปหาคำอื่นมาอธิบายคำว่าไรไรลงเนาะจะได้บอกว่าไอ้ที่เขาทำกับมนุษย์นี่นะมันไม่ใช่ชีริกแต่เขาใช้กำลังใช้เคารพสักการะบูชาเคารพสักการะแล้วกับอัลลอฮ์นี่เราก็ใช้เคารพพระบิดาสักการะคนก็ต้องเอาของไรไรมาอธิบายเอาคำอื่นมาอธิบายว่ามันอย่างอื่นหรือคุณก็ต้องไปตีความมาว่าไอ้ที่เขารบสักการะมนุษย์เนี่ยมันยังไงมันเป็นอะไรสักการะนี่มันเหมือนสักการะนี่แต่ไม่เหมือนพอเราดูในเปรียบเทียบไอ้มันเหมือนทุกอย่างเพราะสักคำว่าเขารบสักการะนี่เขาก็จะคืออิบาดะห์แล้วเวลาไปถามมันเอาละมาเนี่ยอิบาดะห์นี่อิบาดะห์แปลว่าอะไรไอ้มันก็คือแสดงความนอบน้อมความเชื่อถือการนับถือเรื่องความศรัทธาเขาดูศรัทธาฟังวิทยุเขาบอกว่าศาสนาอื่นๆไม่ว่าจะแตกต่างกันก็แตกต่างกันมันจะศาสนาอื่นนะแต่ละศาสนานี่คนละพระเจ้ากันนะแต่มาถึงเมื่อวานเนี่ยไม่มีขัดแย้งเลยโอ้แสดงว่าเมื่อวานนี่เจ๋งกว่าเนาะเฮ้ยอัลลอฮ์ยังมีขีลาบกันอยู่ทำไมมีขีลาบกันอยู่แต่เมื่อวานไม่มีขีลาบทุกศาสนาเลยไม่ยอมรับสัตตาระต้องอึ้งถ้าถามว่าคนเนี่ยต้องมานั่งฟังแบบนี้เนี่ยจะได้เข้าใจอ่ะบางครั้งเดียวก็เออมันก็เห็นใจคนบางคนคงดูเกิดตลอดชีวิตเราอยู่ในลำดับเนี้ยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอยู่ผมเนี่ยไปเนี่ยเต็มไปหมดลุงเนี่ยเต็มไปหมดเกิดอย่างนี้ตลอดเนี่ยผมก็เห็นใจแต่อัลลอฮ์จะเห็นใจไหมผมไม่รู้คนที่ตายเนี่ยมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่เคยเคารพสักการะมนุษย์เคยถวายสิ่งต่างๆเนี่ยทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการกุศลเพื่อมนุษย์เนี่ยอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยมันถ้าอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเรียกอัลลอฮ์จะเห็นใจหรือเปล่าสอบสวนหรือเปล่าพี่น้องตายนั่นนะเสียชีวิตท่านนบีอิบรอฮีมإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد سور مقرن قول كلوب لعنة شمس يشير لعنة تشكرا أغاني كعبادة أغاني ما تعبدون من بعد قول نعبد إلهك وإله يعقوبنا قول كلوب وقالوا تشكرا عبادة بندى بن فبر إبراهيم إسمع إسحاق لكن تشعر فنغم منا هم نقول مئة في رجاء عبادة อิบรอฮีมก็ได้บอกกับบรรดาลูกหลานว่าจะมุตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนพวกเจ้าต้องอย่าเสียชีวิตนอกจากว่าพวกเจ้ามีสถานะเป็นมุสลิมถามว่ามุสลิมแปลว่าผู้นอกน้อมผู้ยอมรับผู้มอบชีวิตของตนให้แก่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเพราะคำว่าอิสลามนี่ก็คือการโน้มการยอมรับการมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้อัลลอฮ์ท่านก่อนเสียชีวิตอย่าเป็นคนที่มอบส่วนหนึ่งจากชีวิตเนี่ยให้แก่คนอื่นให้แก่คนอื่นโดยเฉพาะคนที่ถูกเคารพสักการะอื่นแล้วกันเนาะท่านเนี่ยเป็นคนที่มอบส่วนหนึ่งจากกิจการชีวิตของท่านเนี่ยโดยที่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนเหล่านั้นถ้าเนี่ยชีวิตขณะที่มีส่วนหนึ่งในจิตใจในหัวใจในสติปัญญาของท่านเนี่ยรำลึกรักพักดีพร้อมเพียงหรือใกล้เคียงกับอัลลอฮ์ ็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนะครับหนึ่งนี้ผมเคยพูดมาเยอะนะแต่ก็ยังไม่เสียหายยังมีเรื่องอาติดาเนี่ยไม่อยากจะเป็นตัวครูที่ในชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนี้ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนไม่สำคัญเนาะถ้าเราเรียนกุรอานเล่มๆแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องตัจรีดุตเตาฮีดพระเอกภาพแบบน้อยอย่างบริสุทธิ์เนี่ยแต่ไม่เข้าใจประเด็นนี้ไม่มีค่าเลยเรียนกุรอานเอาพวกอุลามาที่พวกชราบันมาร่วมมินต้องกุรอานเล่มมีด็อกเตอร์แล้วก็สุดท้ายไปโยกกับพวกซูฟีไปกราบให้กูโยความรู้ไม่มีคุณค่าไม่ได้เรื่องไม่อยากจะเป็นคนมันเรื่องที่อ้างว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในด้านศาสนาเขาก็ทำกันทุกคนก็อ้างต่างคนต่างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านศาสนากับสังคมเนี่ยไม่มีสิ่งที่มีประโยชน์เหนือกว่าเรื่องรักษาความมั่นคงของอาคีดะเพราะถ้าอาคีดะนี่นะอาคีดะแบบนี้นะอาคีดะที่ถึงขั้นชีวิตนะไปจับนั่งเฉยแล้วนี่เนี่ยโอ้นี่มันไปรอบนี้เนี่ยมาจากนู่นนี่นาปีแรกนี่โอ้โหเอาประเด็นชัดๆสิประเด็นชัดๆก็ขอสั่งเสียงฝากบอกด้วยจะพี่น้องทุกคนเพื่อเป็นพยานด้วยนะว่าสำหรับผมสำหรับพวกเราเนี่ยไม่เคยยอมรับในตอฮูดนะไม่เคยยอมรับในคนที่อ้างตัวเป็นพระเจ้ากับอัลลอฮ์ปฏิเสธและเกลียดปฏิเสธและเกลียดและไม่ยอมรับนั่นคือสิ่งที่เราต้องประกาศในโลกนี้อย่างชัดเจนถึงขั้นที่เราต้องสละชีวิตเนี่ยเราต้องพูดกับสาธารณชนเนี่ยและมีกิจกรรมมีอะไรที่เราต้อง พยายาม เอาแนวที่มันใกล้เคียงอ่ะบางครั้งเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้ผลก็เอาใกล้เคียงแต่สำหรับเราอย่างเงี้ยสำหรับตัวครูสอนมุสลิมอ่ะจะหลอกลวงได้ไงหรือจะสอนสิ่งที่มันไม่ใช่อยากที่ได้ได้ไงตัดบอกไปด้วยมาถึงอายะห์233ครับเหลือทีนึงที่ยังไม่ได้อธิบาย ไปถึงลาตุดอรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮะวะลามาวลูดุลละฮูบิวะลาดิกำลังพูดถึงเรื่องให้นมแม่เนี่ยที่ต้องให้นมเป็นหน้าที่ที่ของพ่อที่ต้องดูแลออกนะประกอบให้มีสิทธิ์ในการดูแลลูกของเขาเนี่ยมอบให้แม่เนี่ยดูแลลูกของเขาอิสลามก็ได้ตั้งกติกาเกี่ยวกับเรื่องนี้หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างภรรยาสามีและมีลูกเกิดมาก็บอกว่าลาตุดอรวาลิดะตุนบิวะลาดิฮะมันดาก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องด้วยลูกของนางอย่าให้เอาลูกนี่มาเป็นประเด็นสร้างความเดือดร้อนเช่น พ่อเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นหรอกลูกแรกเกิดนะสองเดือนเอามาเนี่ยจะได้เลี้ยงไงต้องให้นมแล้วพ่อเนี่ยมีนมจะเลี้ยงอ่ะก็ต้องไปจ้างใช่ไหมเดือดร้อนแต่ถ้าอยู่กับแม่นี่มันสบายอันนี้บางครั้งเนี่ยพวกแม่ที่ดูดยาไปแล้วเนี่ยชอบก่อความเดือดร้อนยาแล้วนะเป็นอะไรไปเลี้ยงเองปัดลูกไปเนี่ยเพื่อให้พ่อเนี่ยเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนกับพ่อ ولا مولود له بولد แต่อันนี้มีความหมายหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายในรายละเอียดทีหลัง ولا مولود له بولد และพ่อเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาก็เช่นเดียวกันอย่าไปแล้วนะแม่ต้องการลูกทำไมลูกแรกเกิดต้องกินนมแต่พ่อสร้างความเดือดร้อนไม่ให้ลูกแม่ก็ต้องเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เอาความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่เนี่ยเพื่อจะได้ก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วใครเสียหายลูกว่าอันวารีฟีมิสลูซาลิกและหน้าที่ของชายนะ ผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันอะไรที่เช่นเดียวกันเนี่ยเราจะอธิบายทีหลังลาตุกัลลัฟนัฟซุนไม่ใช่ فإن أراد فصالا แต่ถ้าทั้งสองต้องการอย่านมหมายถึงว่าพ่อแม่ตกลงกันแล้วไม่ต้องให้นมสองปีครบถ้วนหรอกปีเดียวก็พอผมเดือนก็พอบางครั้งเป็นอุปสรรคที่แม่แพทย์บอกว่าแม่เนี่ยให้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกแม่ไม่มีไอ้ทำยังไงก็ต้องมีข้อยุติอันตรอดิอันเกิดจากความพอใจระหว่างพ่อแม่นะและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองคนแล้วถ้าหารือกันแล้วก็เลยอยู่หน้าหาอะไรขึ้นมาก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองจะได้ไม่เข้าใจนะพี่อัลลอฮ์บอกว่าวันวาลิดะตุยรดิอ์นะอูลาดะฮุนนะฮาวลัยนิกามิลัยมารดาให้นมกับลูกเนี่ยสองปีครบถ้วนอย่าไปเข้าใจว่าเอาวาญิบต้องสองปีมีคนไปเข้าใจว่าให้นมสองปีนี่นะแล้วไม่กินอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ถ้าสามารถให้กินอย่างอื่นได้นมธรรมดานมที่เขาทำเนี่ยแต่นมอะไรกันเลยนมกระป๋องอ่ะนมถุงอ่ะก็ชงนมถุงให้ลูกได้ก็ได้ไม่ฮารามบางครั้งเราอาชีพโดยจำขนมแม่ไม่มีล่ะแล้วทำยังไงถ้าเราจะมาหาอะไรขึ้นมาก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองนอกเหนือจากนั้นด้วยว่าอินอารัตตุมันตัสตับดิอุเอาลาดะคุและหากพวกเจ้าประสงค์อารัตตุมประสงค์อันที่จะตัสตับดิอุให้มีแม่นมขึ้นเอาลาดะคุมแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วมีนักศึกษาว่าจะลดเวลาแล้วเวลานมเนี่ยให้เหลือ6เดือนนี่ไม่ใช่นะแม่นี่ไม่ให้นมเลยเขาจะไปจ้างคนอื่นมาให้นมแม่นมนี่มาให้นมกับลูกทำอย่างนี้ก็ฟาลาจูนาฮาอะลัยกุมก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีบาปแสดงไม่บาปนะช่างแน่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้นมส่วนมากเนี่ยก็แน่นอนไม่ใช่มารดาของท่านไม่ใช่มารดาของท่านอิซาซัลลัมตุมมาอาตัยตุมบิลมารูฟมีเงื่อนไขเรื่องการจ้างแม่นมนั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมก็คืออะไรคือค่าใช้จ่ายของแม่นมและนอกจากนั้นน่ะแม่ตะกอของภรรยาวัตตะกุลลอฮ์และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าละมูและพึงรู้ด้วยว่าอันนัลลอฮะบิมาตะอ์มะลูนบะซีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแต่ว่าอะไรนะครับแล้วตุบอร์วาลิดตุนดีวาลาบีมันเป็นสองอายะที่มันเป็นอายะเดียวที่มีที่กล่าวถึงสองประเด็นเกี่ยวกับพ่อประเด็นเกี่ยวกับแม่อันนี้อุลามะเขามีความขัดแย้งกันแล้วมาอ่านดูว่าอุลามะส่วนมากเนี่ยเขามีทัศนะอะไรอยู่ในอายะนี้แล้วตุบอร์วาลิดตุนดีวาลาบี ที่จริงเราเนี่ยอ่านฮัจญ์ที่เราอ่านของฮัจญ์เนี่ยอ่านแบบนี้ลาตุดอรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮาถ้าอ่านแบบนี้เนี่ยลาตุดอรนะตามฮัจญ์นะลาตัวเนี่ยก็จะเป็นลานาฮียะคือลาห้ามลาที่ให้ห้ามถ้าลาที่ให้ห้ามนี่นะก็ตุดอรเนี่ยมันต้องมีชะระรอบแบบนี้เพราะมันมีสองสุกูลมันเกิดด้วยกันนะเรื่องภาษานะอันนี้ละเอียดไม่ต้องเครียดมากนะอันนี้ผมอธิบายเล็กน้อยมันต้องเป็นอย่างนี้ละตุดอรต้องชะระมันต้องนี้รอบเอ้าแล้วมันมีผลอะไรเกี่ยวกับความหมายนี้สิก็นี่เป็นการห้ามผู้อื่นนั้นเป็นการห้ามผู้อื่นนั้นไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับมารดาไม่ใช่ห้ามมารดาความหมายไม่เหมือนกันเอาไหมเราบอกว่าลาตุดอรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮาอย่าให้มารดาก่อความเดือดร้อนแก่สามีฮะแสดงว่ามารดาเป็นผู้ก่อความเดือดร้อนแก่สามีมีลูกเอาจะไม่เลี้ยงเองเอาไม่เลี้ยงให้สามีโยนให้สามีไม่เลี้ยงเนี่ยก่อความเดือดร้อนใครที่เป็นผู้กระทำความเดือดร้อนมารดาใครที่โดนกระทำสามีจำไม่ได้นะอันนี้นะถ้าเอาความหมายแบบเนี้ยก็ต้องอ่านละตุดอรุซึ่งมีกิรออานที่อ่านแบบนี้ละตุดอรุوالدة بولدها لا تضار لا تمي مجنافية مجنافية لا تنافية ما يسموا يا هاي ما عندها تقوم قاقام درون ردون قاقام درون ردي ربقام درون شنوا فوتي دون قام لهم نجا في ما عندهไม่ใช่มารดาเป็นผู้ก่อความเดือดร้อนแก่สามีวะลาตุดอรรวาลาตุดอรลาตุดอรรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮาอันนี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบกุรอานของเราอ่ะนะก็เป็นทัศนะของอุลามะส่วนน้อยก็คือลาตุดอรรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮาอย่าให้ใครคือสามีหรือคนอื่นที่เป็นทายาทของสามีเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนกับมารดาด้วยการนิสเอาลูกไปแต่ในทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าไม่ใช่ความหมายในตรงข้ามลาตุดอรรวาลิดะตุมบิวะลาดิฮาตรงนี้เนี่ยแต่เขาจะอ่านไม่ใช่ลาตุดอรรนะแต่ลาตุดอรรุวาลิดะตุมเขาบอกว่าความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าแม่นี่แหละอย่าสร้างความเดือดร้อนให้สามีทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากเขาว่าอย่างนี้ไอ้หมายถึงบิอันตะดฟะฮุอันฮาไปถึงว่าปัดลูกออกไปไล่ลูกออกไปลิตะดุรอะบะเพื่อก่อความเดือดร้อนกับบิดากับพ่อบิตัรบียะติฮิด้วยการที่จะบังคับให้พ่อนี่น่ะไปเลี้ยงลูกเอาวะลากินไลซะละฮาดะฟอฮุแต่มันไม่เป็นสิทธิ์ของแม่ของมารดาที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบอิซาวะละดะตุเมื่อคลอดเขาแล้วฮัตตาตัสตีฮุลลาบานะจนกว่าต้องให้นมแก่เขาคือแก่ลูกอัลลซีลาอัยชบิดูนิซุนลูกนี่นะไม่สามารถมีชีวิตดำรงชีวิตด้วยอื่นจากนมของแม่แน่นอนลูกเนี่ยถ้าไปเอานมอื่นจากแม่เนี่ยก็จะลำบากอัลลซีลาอัยชบิดูนิตะนาวุลิฮิซาลิบันโดยส่วนมากนี่นะก็ใช้นมคนอื่นไม่ได้ซุ่มมาบ้าเดฮะแต่ภายหลังที่ดูแลลูกแล้วให้นมแล้วแล้วแต่ตัวหัวอันฮะก็สามารถมอบลูกนี่ไปให้พ่ออิดะชะก็ประสงค์แต่ถ้าอินคานะตุดาระตันลิอาบีฟะลาฮิลละฮะดาลิกถ้าเกิดนะเกิดนะที่จะก่อความเดือดร้อนกับพ่อนี่นะไม่ฮาลาลไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ฮารอมกติกาตรงนี้เนี่ยมันเป็นจรรยาบรรณส่วนตัวศาสนาไม่อาศัยจรรยาบรรณแห่งความเป็นแม่ความเป็นพ่อที่จะรองรับ ที่จะรองรับพฤติกรรมของพ่อและแม่นี่นะให้รับผิดชอบกับลูกความเป็นพ่อความเป็นแม่นะเขาไม่เล่นงานกันอย่างนี้หรอกเขาจะไม่เอาลูกนี่นะมาเป็นลูกบอลโยนไปจนเดือดร้อนความเป็นพ่อความเป็นแม่ศาสนาจะอาศัยอย่างนี้แล้วก็อาศัยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ว่าคนที่รู้นะในธรรมชาติอัลลอฮ์นี่แล้วนึกว่าจะปัดลูกไปเนี่ยจะได้ก่อความเดือดร้อนนี่นะมันไม่ฮาลาลตามศาสนานี่ศาสนาอาศัยตรงนี้นี่ให้สังคมนะให้สังคมรำลึกถึงความรับผิดชอบตรงนี้จะได้ปฏิบัติตัวตามความถูกต้องแต่ปัญหามันมีจรรยาบรรณแห่งความเป็นพ่อความเป็นแม่เนี่ยบางคนนี่นะหมดเกลี้ยงจรรยาบรรณแห่งคนเป็นผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์รำลึกถึงคำสั่งสอนนี่ก็ไม่มีตรงนี้ศาสนาจะทำยังไงศาลก็ต้องเข้ามาตัดสินก็มาตัดสินยังไงหย่ากันแล้วแล้วมีลูกแรกเกิดแม่จะส่งลูกไปให้พ่อเอาไปเลยไม่เลี้ยงพ่อกับคนนั้นเลี้ยงสามหาแม่นมจ้างอีกบางครั้งนี่นะพ่อไม่มีความสามารถที่จะจ้างก็ท้องสามบังคับให้แม่ต้องเลี้ยงลูกวาญิบบังคับไม่เอาบังคับได้ไงไม่เอาแม่นมสามก็จะดูสืบดูสามารถให้นมได้ไหมมีนมไหมมีแต่ไม่ยอมบังคับถ้าไม่ให้นมมีโทษไม่ใช่เรื่องเล็กนะตามสบายนะไม่รับผิดชอบนี่ก็ตัดไปไม่ใช่มีกติกาในการที่จะบังคับให้สังคมทำหนึ่งถึงความรับผิดชอบในเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นถึงอิสลามทำไมได้เตือนสติผู้ศรัทธาทุกคนนี่นะก่อนแต่งงานในเลือดคนเลือดสามีเลือดภรรยาผมบอกผิดคนที่แต่งงานแบบนี้เนี่ยผิดผมไม่รู้ว่าใครนะมาดูคุยซิว่าผมก็แต่งงานผมก็เลือกภรรยาตอนเลือกคุณต้องเลือกภรรยานี่คุณเลือกแม่ของลูกและเวลาเธอเลือกสามีเนี่ยคุณต้องเลือกพ่อของลูกแต่มันสายตาสั้นเหลือเกินนะสั้นเหลือเกินไปงานโอลิปไปงานนิกายต่างๆแม่บอกว่านี่กำลังหาสาวให้มีคนนู้นเอามาสวยไหมมันสายตาสั้นเหลือเกินนะคนที่มองแค่นี้เอาวะรวยไหมสายตามันสั้นเหลือเกินไม่ได้มองมากกว่านั้นสวยล่ะไอ้ความสวยงามนี่ความสวยงามที่ทำให้เป็นแม่ที่มีคุณภาพหรือความร่ำรวยความหล่อที่จะเป็นปัจจัยของแห่งความเป็นพ่อหรือใช่เลยหาเนี่ยมันจะเป็นแม่ให้ลูกนมที่จะให้กับลูกเนี่ยไม่ใช่น้ำนมนะไม่ใช่กับนมเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่จะมันไหลไปด้วยทั้งมารยาททั้งศาสนาทุกเรื่องนี่มันจะแล้วคนนี้ไม่คิดเรื่องนี้เลือกความสวยงามแน่นอนนี่เนี่ยเขาการันตีเลยสวยที่สุดทรงนี่นะสวยที่สุดแล้วก็แน่นอนพอที่หลังเนี่ยสวยที่สุดแต่สวยเพราะอะไรคนที่รักษาทรงนี่นะโอ้โหตัวเองอะต้องเดือดร้อนทำไมอะอยากจะมีลูกยังทำไมเดี๋ยวมีพุงรักษาทรงเดี๋ยวมีพุงแล้วก็มีลูกก็ต้องมีนมยุ่งกันหมด อันนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมที่ปฏิเสธไม่ได้นะพวกผู้หญิงเดี๋ยวนี้ที่บ้าแฟชั่นบ้าการประดับประดาบ้ารักษาทรงตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมีในสังคมของเราจริงแต่ศาสนาก็รองรับตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นที่ขัดแย้งกันมีลูกแล้วหย่ากันแล้วอ่อนโยนโอ้ไม่มีเลยไม่เหลือเลยความเป็นพ่อความเป็นแม่เนี่ยไม่เอาลูกนี่มาก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกันศาสนาจะเป็นแต่แรกเลยเลือกให้ดีولا مولود له بولده وكما لا يحل له قسم يكون ميت حلال سمرق سامي انتزاعه منه تي جيد لوك ونخو أو ما جاكناه يد لوك أو ما جاكناه لمجرد الضرار لها هو بشعورين بيكوك قطام درون هيك من لا أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قالوا هم خوماني نمه مادو لا مه عينب بها مان دفعون فالإمام مجاهد تتضب حد زوري سبي إمام ثوري عبد الرحمن ابن زيد لبأ الإذن فريبا خسنانها وتطلق كم ولا تضر والدة بولدها ماني قفان رأيك فانا لك ولا مولود له بولد هو يتفر رحمه تمي تسناتم خان هو ولا تضر والد بولده يعني طان يقاه صلى الله ولا مولود له بولد أمين لهم أنهم مان يتفر بالرام هاي فار كأن دي كنانا تنجو بسنانينا تنكم من جوني آيات يوكن تاتو بيو تو بيو من في ولا روخة بيك อันนี้ก็ไม่ตรงผิดต้องนะครับทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากเนี่ยตามนี้นะครับตามนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องคนก็ดูความหมายภาษาไทยนะก็สอดคล้องกับทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากพี่น้องคิดว่าคนที่แปลความหมายของเราภาษาไทยเนี่ยเขาทำอะไรบางคนบอกว่าไม่มีอะไรบางคนก็เนี่ยเปิดพุทธนามุกรมเนี่ยก็แปลเป็นคำเนี่ยจ้ะร่างสำนวนบางคนเนี่ยก็ก็แปลมาจากภาษาอังกฤษฮะสมัยภาษาอังกฤษไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะต้องเปิดตัวชี้เนี่ยต้องดูว่าทัศนะอันไหนทัศนะส่วนมากที่มีน้ำหนักมากกว่าแล้วก็เอามาร่างสำนวนเนี่ยบางอย่างต้องยกย่องสรรเสริญนักวิชาการที่เสียสละเวลาแล้วส่วนมากก็ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องนี้บิดาของผมเนี่ยได้อธิบายความหมายกุรอานเนี่ย20ยุคสุดท้ายนะของนักเรียนเก่าอาหรับเนี่ยนายกนักเรียนเก่าอาหรับอดีตและปัจจุบันนี้เนี่ยมัมชะนันเขาบอกว่าตอนที่เจอเรื่องก็เรียนนี้นะพอผมก็ออกแถลงการแต่ที่ได้กล่าวหาได้ทัดทิมถึงอิบราฮิมกุเรชีว่าเป็นก็เรียนขอถอนผิดพลาดอิหม่ามซะนันบอกว่าพูดได้ไงอ่ะเพราะมันกุรอานนี้ตัวเองไม่ได้ทำเราช่วยกันทำช่วยกันทำตอนนี้ก็ขอบอกเลยครับทุกอักษรในยุคสุดท้ายเนี่ยทุกอักษรที่ถูกบันทึกเนี่ยเป็นผลงานของพ่อและวิชาการของนักเรียนต่ออาหรับทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ยืนยันได้อดีตนายกนักเรียนต่ออาหรับรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์มนุษย์เรียนตาเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลิกทำเช่นนี้ไปแล้วสมัครสังคันไม่รู้หรอกรู้เรื่องอะไรวะสนามเรื่องนี้เนี่ยฉันอ่านแล้วรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยแต่ละประโยคแต่ละอายะนี่เนี่ยกว่าจะร่างออกมาเป็นสำนวนในภาษาไทยเนี่ยต้องผ่านกี่ขั้นตอนอันนี้เพื่อเป็นประวัติจะรึเป็นประวัติผ ราเสียใจมากกว่ามีคนเนี่ยอะไรรู้ผมก็ไม่รู้นะท่านอาจารย์มโนเรียนปาราฮิมอัลลอฮ์นี่มานี่มาที่บ้านเนี่ยมากับเลขาของนักเรียนเก่าอาหรับซึ่งเป็นประธานพรรคมุสลิมครับชื่ออะไรเขาชื่อสมบัติอะไรที่เขาแต่งตั้งเป็นประธานก็เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเขาเป็นเลขานักเรียนเขาอ่ะมานั่งสองคนเพราะอะไรเพราะหนังสือความหมายกุรอานเนี่ยเล่มแดงเนี่ยของนักเรียนเขาอ่ะเนี่ย20 ยุคสุดท้ายที่พ่อผมทำนี่นะมีความหมายโดยสรุปความหมายโดยสรุปทุกสุรยี่สิบแต่10 ยุคแรกเนี่ยของครูดะฮรีนี่นะไม่ได้ทำก็แต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็มาขอร้องพ่อนี่บอกว่าให้ทำช่วยทำนี่เอามาสุดท้ายเนี่ยจำมนุษย์ตัวโตพ่อมีป่าวทำหรือก็มีก็ขอเลยเออหนูมาเอาผมก็มาเอาก็คุยกับเขานี่นั่งคุยบอกว่าที่จริงนี่นะผมไม่สบายใจว่าเดี๋ยวนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อ้างว่านั้นสื่อนั้นนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการทำผมกลัวว่าประวัตินี่มันจะถูกบิดเบือนสักวันหนึ่งเขาบอกว่าอิหม่ามฉันนั้นเป็นคนทำหนังสือเนี่ยแล้วใครจะพิสูจน์ได้ทั้งนั้นดีต้นฉบับเนี่ยต้นฉบับเขียนความหมายพูดอ่านนี้ยังอยู่ทั้งหมดนี่อยู่ที่พ่อผมกังวลนายกก็บอกว่ารับปากว่าทั้งพิมพ์เนี่ยเขาเป็นคนหาทุนเองแล้วเขาจะระบุเลขาก็อยู่ด้วยแล้วเขาจะระบุเลขาบอกว่าผมไม่รู้อิหม่ามซะละไม่เคยบอกเลยไม่ใช่จะบอกได้ไงนายกอาจารย์มโนนะเพราะอาจารย์มโนเสียชีวิตแล้วเนี่ยสนั่นขึ้นเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์มโนก่อนเสียชีวิตรับปากว่าในการพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยจะระบุชื่อคนที่ทำคนที่เขียนนั่นเป็นประวัติวินเดือนไม่ได้ถึงแม้ว่าเขารวมกันช่วยเรื่องตังค์เนี่ยแต่กัญญาบัณฑ์น่ะลิขสิทธิ์ของความหมายของเนื้อหาของวิชาการเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไงเพราะคุณจ้างเนี่ยคุณจะยึดลิขสิทธิ์ของสมองอ่ะเป็นไม่ได้มันเป็นประวัติคนนี้เป็นคนเขียนผลงานมันสมองของคนนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นที่รู้กันเขาก็รับปากว่าจะระบุที่พิมพ์แล้วไม่ได้ระบุเพราะอิหม่ามฉันนั่งซึ่งเป็นนายกก็รวบเป็นตัวจะได้ที่เรารู้จะได้รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยที่โอ้ซุนนะห์เจ้าเจ้าซุนนะห์เจ้าเนี่ยอามานะแล้วไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องที่ดินนะคุณอ่านเรื่องความรู้เขาขโมยกันได้พ่อผมนี่นะพิมพ์เนี่ยไม่เรียกร้องเลยบอกว่าที่ระบุชื่อเนี่ยไม่ต้องการสตางค์ทำไมต้องพ่อผมนี่นะเขียนบทความไม่ใช่การีซานะเอกสารเราดูต่อบทความไม่ใช่การสมาคมเนี่ย30 กว่าปีบทความของพ่อผมขุดมาเนี่ยเขียนในมัสยิดเนี่ยเป็นร้อยขุดมาเป็นร้อยบทความไม่เคยเรียกร้องสิ่งอะไรเลยไม่เคยเรียกร้องสิ่งอะไรเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยประวัติมันต้องบันทึกไม่ใช่ทรัพย์สินธรรมดานะแต่เขายังโกงกันได้โกงกันได้เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนประวัตินี่ได้ให้ตัวอย่างคนที่โกงแบบเนี้ยพี่หน้าอาจจะไม่พินาศในชีวิตนะพินาศในลูกหลานพินาศในลูกหลานว่าอะไรวะริสินิสบุรีสำหรับผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันอะไรก็เช่นเดียวกันมีอยู่หลายทศนะนั้นบอกว่าที่ละที่อาจจะมีดรอร์ลิขริบีกล่าวว่ามุจาฮิดและชาบีและบ่ฮัดอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما يتم هو بدا من كتو اغلفك طب من دا تجاهي من كبنو وعلى الوارث مثل ذلك وارث هو رب مرده ทูรัตมรดกของลูกเช่นญาติพี่น้องทายาทของเด็กกันนะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเขาการที่จะก่อความเดือดร้อนเช่นพ่อแม่คลอดลูกเสร็จนะพ่อตายพ่อนี่นะเสียชีวิตใครที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกจากลูกคนเนี้ยญาติพี่น้องแล้วอ่ะเอาตรงนี้พ่อตายแล้วนะเด็กนี่ก็ยังไม่มีลูกสมมติว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินมีเงินทองแล้วเด็กคนนี้เนี่ยอีกตัวนึงก็ตายใครที่จะรับมรดกก็คือทายาทเขาไงฉะนั้นทายาทเขาเนี่ยที่อุลามะก็เรียกว่าเป็นวาลีเป็นอัศบะปกครองอย่าถือสถานะแห่งความเป็นผู้ครองเป็นวาลีเป็นผู้สิทธิ์มีมรดกเนี่ยอย่าถือฐานะเนี้ยไปก่อความเดือดร้อนกับแม่ด้วยนะบางครั้งก็มีพอพ่อตายแล้วพวกลุงพวกอากลัวเฮ้ยมันจะเอาลูกไปเป็นลูกของเราตระกูลของเรานี่มันก็มีบางคนนะถ้าเป็นผู้ชายลูกผู้ชายนะมันหวงมากแต่ผู้หญิงก็ไม่สนใจจะเอาหรือไม่เอาก็ไปยึดลูกไม่ให้แม่เลี้ยงเพราะหวงกลัวว่าลูกจะหายไปจะหลุดไปนี่ศาสนาบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้วาระลวงนี่ดีไม่ดีแน่เลยข้อห้ามที่บอกแล้วไว้กับสามีเนี่ยก่อความเดือดร้อนกับแม่คำสั่งใช้ว่าสามีต้องให้นฟักก็แม้กระทั่งผู้รับมรดกก็คือทายาทของเด็กนี่นะก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันอย่าก่อความเดือดร้อนกับแม่และอย่าระงับซึ่งการส่งนฟักก็ให้กับแม่และลูกโอ้แสดงว่าพ่อตายแล้วนี่นะแม่กำลังให้นมแก่ลูกกำลังให้นมแก่ลูกนะถ้าแม่ถูกยาขณะที่ยาแล้วนะและยังให้นมแก่ลูกเนี่ยทายาทต้องส่งนฟักก็เป็นหน้าที่ของใครยากหลังที่พ่อตายแล้วนะแต่เป็นหน้าที่ของใครยากเอาแล้วเราก็ไม่ได้ยาแต่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแม่ไม่มีใครมีแต่ลูกคนเดียวก็เป็นหน้าที่ของใครยากในช่วงที่กำลังดูแลลูกให้น้องอยู่เนี่ยก็ต้องส่งนฟักก็เช่นเดียวกันต้องส่งนฟักก็เช่นเนี่ยว่าให้ในวาริสิไม่เดือดแต่ไม่ต้องส่งนฟักก็ใช่หลักศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอัลบุญเบลบุรุมีที่ได้เนี่ยมาจากที่ว่าเสียไปที่ได้มานี่นะก็เนื่องจากว่าเสียที่ได้มีสิทธิ์เป็นผู้รับมรดกเนี่ยนี่ได้เด็กคนนี้เนี่ยรวยถ้าตายแล้วนะทายาทที่ได้มรดกถ้าในฐานะที่เป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกก็ต้องมีหน้าที่มีสิทธิรับมรดกก็ต้องมีหน้าที่ส่งนฟักกะต้องส่งนฟักกะนี่ถ้าเด็กไม่รวยล่ะถ้าเด็กรวยนี่โอ้โหถ้าเด็กรวยนี่นะตังเขาละตังเด็กเนี่ยตังเด็กจะมาใช้นะฟอกก็แต่ถ้าเด็กไม่รวยไม่มีตังอ่ะให้ทายาทไปออกนะฟอกก็ตกลงถ้าแม่จนลูกก็จนเด็กเนี่ยก็จนญาติทายาทก็จนหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครหน้าที่ของเขตหน้าที่ของรัฐของเบตุลมาลของส่วนรวมฉะนั้นซะกาตการช่วยเหลือนี่นะเป็นหน้าที่ของส่วนรวมที่ต้องส่งนะครับหน้าที่ของกรรมการมัสยิดหน้าที่ของเบตุลมาลหน้าที่ของคนร่ำรวยคนที่มีฐานะแต่ในชุมชนในบริเวณมีคนในเฉพาะแบบนี้ไม่มีใครส่งนะครับก็ต้องมีแหละวางที่ต้องมีแหละไม่มีใครดูแลบางคนทั่วแม่ไม่มีใครดูแลจะเอาลูกไปไหนก็ต้องไปอาศัยวัดเขา สถานสงเคราะห์ ไปวัดหลวงก็ไปวัดบางคนก็ไปหาผู้อุปการะที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเยอะแยะเลยทวงเทียนชาราพัดเขาบริจาคตั้ง15 ล้านเลยจากงานโอลิเยอะแยะพอแต่ละคนเนี่ยโอ้โหบริจาคก็โดนหลอกบอกว่าบริจาคเฉลิมเดียนเนี่ยไปอยู่สวรรค์กับนบีโดนหลอก ทุกคนบอกว่ากูบริจาคหมื่นบาทนี่แหละเข้าสวรรค์แน่ชัวร์ชัวร์ก็แค่สลึงเนี่ยนี่อยู่กับนบีมันมีหะดีษด้วยหะดีษเกียร์หะดีษไม่ใช่ไม่ใช่หะดีษแต่พอเด็กกำพร้าแม่ไม้แม่ที่จะเลี้ยงลูกไม่มีนมให้ลูกในสังคมของเราไม่มีต้องสถาบันที่ทำงานด้านนี้น่าสนับสนุนนะแต่ก็บอกว่าบางสถาบันที่ทำงานเรื่องนี้นะก็มันไม่ทั่วไม่ถึงทำไมรู้ไหมเพราะส่วนมากพวกสถาบันนี้เนี่ยนะก็จะต้องมีคนแจ้งแต่มีคนนะมีคนมีในสังคมไม่แจ้งและไม่บอกไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองเดือดร้อนดิฉันไม่เคยรู้ตัวเองเดือดร้อนแย่จะแย่แล้วแทบจะแย่หมดแล้วแต่ไม่ให้ใครรู้เลยว่าตัวเองเดือดร้อนนี่มีในสังคมแล้วรวมแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยหน้าที่ของคนอยู่ต้องหาเองเราต้องไปดูที่มีการเดือดร้อนต้องไปหาต้องไปถามสอบถามإذا كان نبغوا على الوارث مثل ذلك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والد الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور فكان نبغوا وعلى الوارث مثل ذلك سمر دورا يا قوام شاه عقام ديسان كمان دا فكان ديسان สำหรับผู้รับมรดกก็มีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายนะครับก็เหมือนบิดานั่นคือทัศนะของอุลามะส่วนมากและของยุมบูรุสลับด้วยบรรดาสลับส่วนมากทัศนะของอุลามะส่วนมากในยุคสลับนี้นะเขาก็เห็นทัศนะนี้ว่าคำว่าฮาลัลวาริสมิสลูซาลิกก็หมายถึงว่าทายาทมีหน้าที่ออกนะครับก็ให้แก่ลูกถ้าว่าไม่มีนะเนื่องด้วยสถานะเป็นทายาทที่จะมีสิทธิ์รับมรดกก็ต้องทำหน้าที่ก็มีสิทธิ์กับมรดก فإن أراد فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما أي فإن اتفق والد الطفل تهاب وبدا من دا فوجد من بي تطلوكا على فطامه في كيانهم قبل الحولين قام صوتي خطوا ورأيا في ذلك مصلحه ومن يتيوس ربه وتشاور لديك سهرك في ذلك وأجمع عليه بين مطلق الله شو بنتا أبرم إن كان أبرم خوش فشانا نعم القرآن قلت لنا أنه بوتشاب نخب خي بوك سماوة القرآن ما جيوة سما قول توب تدين تكريان قال إن شيخ الله من ربو هاتشين พ่อบกพร่องกับแม่ทำไมอ่ะทุกวันนี่มักจะพูดคำหวานคำนิ่มนวลแต่มาวันนึงกระด้างแม่ก็เลยงอนภรรยาก็เลยงอนปัญหานี้นะพอถามเช็คไหนอัลกุรอานบอกว่าพูดหมดเลยใช่ไหมปัญหาที่เนี่ยมีมั้ยในกุรอานปัญหานี้จะมีในกุรอานมีได้ไงไม่อย่างนั้นกุรอานนี่จะกล่าวถึงหลักการเกณฑ์เรื่องกว้างกว้างเรื่องกว้างนี่มันจะควบคุมทุกประเด็นในชีวิตเนี่ยคุณอ่านไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกนะเวลาลูกเนี่ยจะเรียนอะไรในการปรึกษาหารือกันบางทีพ่อเผด็จการหรือแม่เผด็จการแต่คุณอ่านไม่ได้เอาไปดูในคุณอ่านไม่บอกนะเวลาจะศึกษาหารือเวลาจะศึกษาเรื่องศึกษาเนี่ยต้องศึกษาหารือต้องคุยกันไม่ได้บอกแต่กูอ่านได้ให้ข้อคิดแง่คิดในเรื่องการให้นมให้นมก็ปรึกษากันนะปรึกษากันถึงแม้ว่าคำตัดสินถึงแม้ว่าคำบัญชาอยู่ที่พ่อแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าไม่ต้องปรึกษาแม่เลยแม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ใช่ปรึกษาก็แล้วจะมาหาอะไรมาฟีเลยถ้าจะยานมก่อนเวลาเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่มีบาปไฟมุขเขาดูมีมุมเนี่ยอีกหน่อยอีกหนึ่งจะดีเลยไฟมุขเขาดูมีมุม เราก็ได้บทเรียนจากเรื่องนี้อินินฟะรดะอะฮะดุมาบิซาลิกะดูนัลอาคิรลายักฟีแม้บทเรียนว่าถ้ามีคนนึงเรื่องยาลมในประเด็จการในประเด็จการลายักฟีอย่างที่บอกว่าไม่เพียงพอใช่ไม่ได้วะลายะญูซูไม่อนุญาตลิวาฮิดมินฮุมาใน1ใน2สำหรับ1ใน2ของบิดามารดาอันยัสตะดิดบิซาลิกะที่จะประเด็จการเรื่องนี้มินไกรมุชาวะเราะตุลอาคอรโดยที่ไม่ได้ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มุชาวะเราะปรึกษาก็ละฮุสซอรีวะไกรุฮูอิมามซอรีอธิบายแบบนี้ وهذا فيه احتياط للطفل นั่นเป็นการคุ้มครองสภาวะของเด็กเนี่ยจะได้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงอ่ะนะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอ่ะนะเผื่อไว้ให้เด็กเนี่ยก็อย่าประเด็จการจะอะไรก็ตัดสินเองให้ปรึกษาหารือกันได้ว่าอิลจามุนเป็นการบังคับมินนะวาริซีอัมริเป็นการบังคับต่อในการชี้แนะหนทางของเด็กนี่นะให้ที่นิพิจารณาให้ปรึกษาหารือว่าหัวมีรหัสติลลาฮิบิอิบาดีแต่นั่นเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อองค์บ่าวของอัลลอฮฺเรื่องของเด็กนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เราคิดอะไรทำอะไรนี่ก็ทำไปเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาหารือไม่สมควรให้สุฮัจระอัลวาลิดัยน์ที่ตรบียะตุฟิสลิฮิมะฮัจระเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺนี่ว่าอัลลอฮฺไม่ได้ปล่อยให้บิดามารดาเนี่ยเลี้ยงตามสบายนะไม่นะอัลลอฮฺบังคับบัญชาบอกว่าในการเลี้ยงดูแลลูกหลานนี่นะอัรชะดะฮูมาอิลามายุสลิฮูมาวะยุสลิฮูแม่นำว่าทำอะไรนี่ก็ต้องในสิ่งที่เหมาะสมและมีเหตุผลตรงกับหลักการมันเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และอินอารัตุมันตัสตัรบิอูอูลาดะกุมฟะลาจุนาฮะอะลัยกุมอิซาสัลลัมตุมมาอะตัยตุมบิลมาอูฟก็บอกว่าไอ้อิซาตะฟะกะติลวาลิดะตุวัลวาลิดบิลามันดาตกลงกันอันยสตลิมะมินฮัลวะลัดมอบให้บิดาอิมมาลิอุซริมความอันดาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้นมไม่ได้เอาลิอุซริลละฮูหรือว่าพ่อจะสละลูกให้แม่ดูแลตกลงกันแล้วเคลียร์กันแล้วคุยกันเองคุยกันรู้เรื่องนะอะลาจุนะฮ์อะลัยฮิมาก็มีบาปใดๆแต่ต้องคุยกันแต่พอก่อความเดือดร้อนไม่ได้เนี่ยพ่อบอกว่าเอาฝากลูกมาให้นมนะไม่ได้เองอย่าฉันแล้วเนี่ยเองจัดการเลยฮะไม่ได้วะลาอะลัยฮิฟีกุบูลฟีกุบูลฮิมินฮาไม่มีบาปในการที่จะรับการมอบหมายเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยแม่เนี่ยจะรับการดูแลเด็กอิซาซัลลัมฮาอุจเราะตฮัลมาฎิยะบิลลัตติฮิอะห์ซันยกเว้นกรณีเดียวมันอยู่เป็นต่อเมื่อได้ปฏิบัติเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือการมอบหมายนะฟะกอฟอุจเราะตฮาเหมือนเป็นค่าจ้างมอบหมายนะฟะกอฟค่าใช้จ่ายของมารดาในการดูแลลูกวัสตัรฎอลิวะลดีฮิฆอยรฮาบิลอุจเราะติบิลมารูฟกาละฮูหรือถ้าจะไม่เอาถ้าแม่นี่จะไม่สามารถที่จะให้นมแล้วจะตกลงกับพ่อเนี่ยให้พ่อรับไปเนี่ยพ่อก็สามารถเอาลูกเนี่ยไปจ้างแม่นมจ้างแม่นมให้ค่าจ้างนะจะได้เลี้ยงลูกก็ไม่มีบาปใดๆเช่นเดียวกันว่าเข้ารู้ว่าตะกุนมอมีก็เรียกว่าจบท้ายด้วยคำว่าวัตตะกุนมอหลายอายะห์ในสุรัตอัลบะเราะห์พูดถึงคำบรรยายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เรื่องมุอามะละห์เรื่องชีวิตเนี่ยพอสั่งแล้วในสุดท้ายนี่วัตตะกุนมอตอนท้ายนี่แม่ก็ต้องวัตตะกุนมอพบตาผู้หลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อิบนุกะซีรได้บอกว่าไอ้ที่เจนี่อะฮวาลิกุมในทุกกรณีในทุกเรื่องในทุกปัญหาทุกประเด็นไม่ใช่เฉพาะอิตตะกุลลอเป็นกรรมการมัสยิดอิตตะกุลลอนะอิตตะกุลลอนะเป็นกรรมการมัสยิดแล้วมีดูแลทรัพย์สินในอิตตะกุลลอยังเบรกอัลลอฮ์นะอิตตะกุลลอมาออกนอกมัสยิดแล้วมีปัญหาอะไรอิตตะกุลลอฮ์ไม่รู้เรื่องอิตตะกุลลอฮ์ไม่มีอิตตะกุลลอฮ์มีคนนะเขาบอกอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ทำไมไม่ยำเกรงอัลลอฮ์เตือนนะ เตือนไม่ดูไม่ได้ว่าไอ้เจ้าคุณว่าทำไมแล้วฉันไม่ตั้งตัวทำไมเปล่าเตือนกันจงยำเกรงอัลลอฮ์เป็นคำเตือนที่ควรฟื้นฟูท่านจงกลัวอัลลอฮ์นะเตือนลูกที่อากาตันยูกับบิดามันกลัวอัลลอฮ์นะเตือนภรรยาที่ไม่เชื่อฟังสามีจงยำเกรงอัลลอฮ์นะเตือนอิหม่ามผู้นำท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์นะถ้าบางคนไม่เข้าใจเขานึกว่าเขาเนี่ยละหมาดเรียบร้อยสวมหมวกอะไรเรียบร้อยเนี่ยนั่นตักวาตักวาสุดยอดแล้วว่าละมูอันนัมมาฮ์วิวตาจงพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รู้และเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไอ้ฟะลายักษ์ฟะอะไรเชื่อมในอาวาลิกุมอัควาลิกไม่มีอะไรที่จะถูกปิดบังจากความรู้ของอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเป็นพฤติกรรมเป็นท่ากรรมอัลลอฮ์รู้หมดเจตนารมณ์ที่มีอยู่กับคู่ครองสามีคิดอะไรกับภรรยาภรรยาคิดอะไรกับสามีภรรยากำลังวางแผนอุบายอะไรให้สามีกำลังคิดอะไรกับภรรยาใครจะเบี้ยวใครจะทะเลาะกับใครเรารู้หมดรู้หมดเราเลี้ยงลูกยังไงอยากจะให้ลูกเป็นยังไงต้องลอยความคิดนี่ถึงเรื่องนี้นะนมนี่นะนมของแม่นี่นะเป็นยามาของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้มอบให้แม่เนี่ยบริหารนมคนเดียวนะต้องมีการศึกษาหารือฉะนั้นหนทางชีวิตของลูกนี่นะแม่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่ตรงกับหลักการตรงกับคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แค่เรื่องนมนี่นะพี่น้องเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ต้องกินนมอัลลอฮ์แนะนำบอกว่าให้กินนม2ปีให้ครบถ้วนดีที่สุดอยู่ด้วยนมถ้าไม่มีนมสุขภาพจะไม่ดีลูกเกิดมาไม่ได้ศึกษาศาสนาทำไมพ่อไม่ให้ศาสนาแม่ก็ไม่ให้ศาสนาพ่อทำอะไรซื้อเกมลูกไปซื้อเกมแม่ลูกไปซื้อไหนพ่อแม่เนี่ยเตือนหมดเลยนะครับทุกอย่างยกเว้นศาสนาไม่ให้ถามว่าต่อให้นมครบถ้วน2ปีให้เงินได้อะไรก็ทิ้งไปไหนกันลูกแต่ศาสนายังขาดล่ะลูกเกิดมา11ปี15ปีสลามไม่เป็นละหมาดไม่เป็นมีมั้ยในสังคมเราไม่มีครับมีสลามไม่เป็นสลามไม่เป็นเราจะช่วยคนตายไม่เป็นเองนะแต่นี่เนี่ยเป็นความผิดของใครใครรับผิดชอบเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะฟุ้งเฟ้อล้อมมันแล้วจะทำยังไงสังคมมันก็อย่างนั้นนะมันก็อย่างนั้นแล้วจะทำยังไงก็ดูเด็กมันดูโทรทัศน์เนี่ยใครซื้อโทรทัศน์ให้ลูกดูมันเด็กมันเล่นเกมอ่ะถ้าใครซื้อเกมให้ลูกเล่นน่ะไปดูโอ้เด็กอ่านไอ้พวกหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันใช้เนี่ยสุดยอดเขาเรียกอะไรหนังสือการ์ตูนเนี่ยใช่ไหมมันมีชื่อป่ะฮะหนังสือการ์ตูนอ่ะใช่น่าเชื่อเลยคือมันติดนะจนเห็นคนที่จบมหาลัยแล้วทำงานแล้วเดินถนนนั่นนะครับอ่านหนังสือการ์ตูนตัวมันจะบ้าอะไรขนาดนี้ที่ใหญ่แล้วนะครับเมื่อนึงอ่านหนังสือการ์ตูนมันว่ามันจะเป็นให้แกนะอัลลอฮฺขอให้ลูกนี่นะเดินอ่านหนังสือเนี่ยรถเกือบจะชนแล้วทำไมลูกเปล่ากำลังต้องกวนกุรอานสบายใจ เออจะตายสภาพนั้นน่ะไม่เสียใจมึงเดินอ่านกุรอานนะไม่เรียนอะไรทั้งนั้นอัลเลาะห์แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวทราบว่าคนที่สร้างสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับลูกนี่ต้องพ่อแม่นะไม่ใช่คนอื่นนะลูกนี่ออกเรื่องอะไรลูกผมนี่นะออกข้างนอกเห็นคนสูบบุหรี่เขาถามนี่เขาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเขาไม่เคยเห็นอะไรสูบเขาไม่รู้ว่าไอ้สูบบุหรี่มันอะไรแล้วเป็นคนสร้างสิ่งแวดล้อมกับลูกนะครับออกข้างนอกเนี่ยได้รับหมดอะไรสารพัดอย่างที่ไม่เคยเห็นไม่เคยทำเลยแค่ใบเนียงไม่ยังไม่อนุบาลนะก่อนอนุบาลเตรียมอ่ะฉันคือฉันเตรียมมาแล้วไม่รู้จะประคองยังไงก็ให้ช่วยมาระวังกันนะครับกับเราได้สั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนมแค่เรื่องนมนี่นะให้ขึ้นทัดมีหลักการขนาดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์หมายถึงเรื่องอื่นนี่ก็ต้องเรียนทัดเช่นเดียวกันนะเรานี่นะทำสุดความสามารถเคร่งครัดเท่าที่จะทำนะเท่าที่จะทำได้ที่เราทำไม่ได้นะเราหมดมาบอกอัลลอฮ์ทำสุดความสามารถแล้วนะสุดความสามารถแล้วลูกมีประทับประคองไม่ฟังเพลงไม่อะไรแม้แต่อะไรที่ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็หมดหมายแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองอัลลอฮ์คุ้มครองแต่ไม่อยู่ไหวอยู่ดีๆลูกบอกว่าพ่อจะเข้าคณะศิลปะสาขาอะไรสาขาดนตรีสาขาจะเป็นศิลปินร้องเพลงแต่งเพลงเฮ้ลูกฉันมันบ้าอะไรมึงเนี่ยลูกไม่บ้าครับเพราะเพลงซีดีกีตาร์ที่อยู่ในบ้านนี่ก็พ่อเป็นคนซื้อให้ลูกไม่บ้าครับพ่อนี่สมัยลูกบ้าแน่นอนครับเราเนี่ยเป็นคนสร้างลูกล่าสุดเนี่ยเจอคนหนึ่งเชียร์มาตัวเอจิเนี่ยเป็นตระกูลดังนะที่ซาอุดีตัวเอจิเนี่ยนั่นในซาอุดีเนี่ยมีอัลีคนหนึ่งชื่ออับดุลเลาะห์ชื่อสุไลมานตัวเอจิเนี่ยมันฮะไม่ใช่คนชื่อฮามูดตัวเอจิเนี่ยชื่อฮามูดตัวเอจิเนี่ยชื่อฮามูดตัวเอจิเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตระกูลดังทั้งรวยทั้งมีผู้รู้มีทหารคนเลือกเยอะกันนี่แต่มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาลิมที่ดังมากชื่อฮุมุดเองซุนนะห์นี่แข็งมากลูกเขามีลูกเขามาเล่าบอกว่าลูกเขา8คนอาลิมคนนี้ลูกเขา8คนผู้ชายเรียนศาสนาทั้งหมดจบปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์อิสลามทั้งหมดผมไม่ทราบบอกว่ามันเรียนถูกยังไงเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะว่าลูกเขาเนี่ยเขาปล่อยให้ไปเล่นบอลไปคุกคีกับพวกศิลปินไปคุกคีกับวิดีโอหรือไม่ได้เกิดมาเนี่ยหมายถึงว่ามุ่งมั่นทั้งหมดเลยเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนี่ใช่ไหมเป็นอาจารย์มหาลัยทั้งหมดทั้ง8คนนะแม่คนนี้ก็บอกว่าหลานนะทุกคนนะหลานลูกของลูกนะครับทุกคนนี่นะก็เข้าเรียนศาสนาเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราเนี่ยกำลังพูดกันนะโอ้โหเรียนมันบอกว่ากำลังประคองตัวเราก็อยากยกระดับคุณภาพเนี่ยเราประคองแล้วก็ประคองลูกๆเลยนะแต่ไอ้สุดยอดเนี่ยเราขอดุอาเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ขอให้ตัวเองเดียวนะท่านนบีอิบรอฮีมขอให้ลูกหลานเหลนหนูเนี่ยจนถึงท่านนบีอิบรอฮีมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราขอท่านวาจูนุบินีวะบานียะอันนะอูซุลอัชฮะอัลลอฮ์ขอให้ฉันและลูกหลานของฉันเนี่ยทั้งหลายห่างไกลจากการบูชาเจ้าเองจากชีริกแต่เราเนี่ยรอดกันยังนักแล้วขอให้ลูกเนี่ยรอดด้วยอู่มหาศาลให้หลานเนี่ยรอดด้วยตระกูลทั้งหมดเนี่ยทั้งปู่ลูกหลานเหลนทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเป็นอยู่ในร่องในราวของอิสลามเนี่ยตลอดมานี่นะนั่นแหละคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องการในโลกไปสวรรค์นี่จะเจอบรรพบุรุษทั้งลูกหลานเนี่ยนะเป็นคนดีเป็นคนซอเลห์ อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็ฝากไว้กับพี่น้องแต่สัมพันธ์นิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้มีที่บ้านโต๊ะฟ้าหลังละหมาดอิชาแล้ววันศุกร์ขุตบะห์มาหลังอิชาที่จะกระพงเหมือนเดิมเช้านี้มีที่ไหนบ้างเออเช้านี้ไม่อยู่เช้านี้ไปภูเก็ตภูเก็ตกำมะลาไปเคียร์เคียร์กับผมไม่เคียร์กับเชียร์ไปเคียร์มีเรื่องที่ข้างกับเชียร์ไปเคียร์แล้วก็อาจารย์บุญเลิศเลยมันไปเคียร์กับตริกัตซูวีแล้วอาจารย์บุญก็ไปเคียร์กับดาวาร์มีเรื่องนี้ยังมีเรื่องยังค้างอยู่แล้วก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะการขอบุคคลอะไรไม่ใช่เรื่องนมนะวันอังคารเนี่ยก็จะเดินทางวันอาทิตย์นี้นะครับบ้านไม่เสียมีนะน้ำยังท่วมแล้วก็ของยังเก็บอยู่ไม่พร้อมนี่วันอาทิตย์นี้ก็จะโล่งไปก็จะปรึกษาว่าเอาของวันอังคารที่ผมจะเดินทางเนี่ยมาสอนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นบรรยายประจำเดือนอยู่แล้วของบ้านไม่เห็นเนี่ยแต่จะมาเรียนที่นี่นะเรียนที่นี่วันอาทิตย์ที่นี่ดีไหมหลังอาซัดเหมือนเดิมก็คือหลังอาซัดของบ้านไม่เห็นนี่แล้วก็มาเรียนตัฟซีรชดเชยของวันอังคารที่จะเดินทางผมไม่อยากจะขาดหรืออยากจะก่อนรอมฎอนปีหน้าเนี่ยอยากจะได้ก่อนที่มาบำปีน่ามันอยากจะได้หมดสุรษอัลบาคาระจะได้ชดบัวชดบัวเลี้ยงบัวดีไหมมีใครขัดข้องไหมใครขัดข้องก็ยกมือไม่ต้องกลัววันอาทิตย์น่าจะสบายนะก็ขออนุญาตเจ้าภาพด้วยนะเขาเรียกจนภาพด้วยจนภาพข้างในด้วยขอเรียกจนเขาไม่อยากจะแล้วก็ทางบ้านนั่นเสียงเขาก็ส่งมาบอกเขาขอมาอัพด้วยพอที่บ้านติดริมคลองเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้น้ำยังไม่หมดนะพี่น้องน้ำยังท่วมอยู่วันนี้ก็ขึ้นน้ำทะเลแล้วก็โอ้ก็มีน้ำจากก็มีก็ยังไม่หมดไม่รู้จะถึงมกราป่ะนะครับก็จะกระพงมีนะขัดข้องป่ะคุณไปแจ้งดีใช่ไหมคุณไปแจ้งนั่นแหละตั้งแต่คุณไปกระทุ้งเนี่ยหลายอย่างมีอย่างอื่นไหมมีคำถามไหม มีครับคืออย่างวันนี้ที่เราเรียนอาญา ศึกษาโตฟ้าแม่นะบอกแล้วนะเนอ คนนี้เราศึกษาบางวันนี้นะครับพยานเนี่ยคือไม่เป็นหาอยากจะทราบว่าบางครั้งมุสลิมเนี่ยนะครับเวลาเกิดยาอย่างเช็คว่าเนี่ยไม่รู้จะตัดสินว่าเพราะว่ามีลูกคนเดียวเกิดเนี่ยรู้จะตัดสินว่าจะอยู่กับใครดีเสร็จแล้วบางทีก็รู้จะตัดสินยังไงเสร็จแล้วให้อิหมัมที่ท้องที่ตัดสินอิหมัมก็ไม่ได้เรียนศึกษาอาญานี่เลยไม่ได้เข้าใจเลยอ่ะก็ตัดสินไปตามอารมณ์ว่ะอ้าวไปถามว่าลูกเองลูกชายหรือลูกสาวอ้าวลูกสาวก็เป็นคนแม่ที่วะไอ้พ่อเกิดไม่ยอมไอ้พ่อทำไอ้แม่ยายเกิดเฮ้ยมึงต้องเอามากูเลี้ยงเองตัดสินนี้ไปมาเสียงทำตัดสินขึ้นมาไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็อิหมัมไม่ได้ศึกษาอาญานี้อย่างนี้คนได้ศึกษาได้รู้ข้อมูลว่าต้องทำอย่างไรขั้นตอนมีกุรอานบอกชัดเจนมากเลยเสร็จแล้วไปให้กาเฟตให้กาเฟต คือนั่นคือลุงยิ้มต้องเห็นลุงยิ้มแต่ว่าสุดเรื่องที่เก็บทำของมุสลิมเราพี่น้องรู้ไหมเรื่องปัญหาภาคใต้เรื่องปัญหาแบ่งแยกดินแดนมีคนเขาถามผมดีกระทั่วแบบนี้บอกว่าเนี่ยระมุงระเบิดที่ใต้เนี่ยวิเคราะห์เลยนี่มันก็อีกปัญหาเรื่องแบบนี้ดึงแดงผมมองว่าโหยังไงตอนนี้มุสลิมที่อยู่ภาคใต้มีกี่ล้าน ที่อยู่ภาคอื่นมีกี่ล้านถ้าเกิดการแบ่งแยกดินแดนจริงมุสลิมไม่อยู่ภาคอื่นอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาจะอยู่กันได้ไหมจะอพยพยกไม่ได้อะไรอยู่ยังไงดังนี้เนี่ยมีการเรียกร้องให้มีศาลชะรีอะห์กับศาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมอ่ะแล้วก็จังหวัดอื่นไม่มุสลิมอ่ะมุสลิมแต่ที่ประหลาดนะว่าคำเรียกร้องของพี่น้องมุสลิมภาคใต้นะก็มักจะเรียกร้องสิทธิของมุสลิมภาคใต้อย่างเดียวหรือฝ่ายรับนี่ก็มักจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาของภาคใต้อย่างเดียวแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่อยากจะโทษพี่น้องที่ภาคใต้อย่างเดียวนะแม้กระทั่งนักวิชาการของภาคกลางภาคเหนือภาคอื่นๆที่เขาบอกพ้องทำไมที่ใครพูดที่เคยมีคนพูดหนึ่งทนายสมชายรับมาคุณรับมาได้เลยนะผมต้องบอกถึงไม่มีปฏิวัติเนี่ยก็จะรู้นะถ้าเขาละหมาดจะละใจก็ยังทนายสมชายในรัฐวิจิตเนี่ยร่างกฎหมายชริอะห์โดยเฉพาะครอบครัวเกี่ยงเรื่องเนี้ยเกิดเนี่ยมีลูกแล้วก็พ่อแม่ขัดแย้งกันนั่นนะแม้ถ้าเขายินยอมไปหาอิหม่ามเนี่ยแต่มีบางคนเนี่ยเขาสรุปเลยไปขึ้นศาลไทยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเขาไม่ไปหาอิหม่ามนะเพราะเขารู้ว่าอิหม่ามมีเงาบางที่เนี่ยไปจังหวัดเลยอิหม่ามเนี่ยไม่เอาแล้วศาสนาเอาจะเป็นอิหม่ามอย่างเดียวแต่ตัดสินเลยศาสนาไม่เอาท่านก็ไปหาสารกันเลยมีปัญหาแบบนี้ทำยังไงเรื่องนี้มีปัญหามากกว่านี้นะแต่งงานกันสามีเอาไม่ลงนะครับเดือดร้อนไม่ภรรยาเดือดร้อนที่สามีนี่ไปแต่งงานคนอื่นแล้วไปชอบคนอื่นแต่งงานคนอื่นแล้วก็ทิ้งเมียทิ้งลูกแล้วยังไม่ดีอ่ะคนนี้ทำยังไงไปหาสามีเนี่ยตบหน้าไม่ได้อะไรเลยต้องตบหน้าไม่ได้อะไรเลยไม่อยู่ยังไงตั้งแต่ศาสนาเนี่ยเอาไม่ชงแล้วก็มีขยะเขาไม่มีอันนี้ไม่ยาทำยังไงตามหลักศาสนาขึ้นศาลชรีอะห์จะเรียกมาเอาคุณยาถ้าไม่ยาเนี่ยก็จะยาให้ไม่มีศาลชรีอะห์เรามีผู้หญิงก็มาถามเลยทำยังไงผู้ชายไม่รู้ทำยังไงต้องไปถามทุลารับหมดครับแบกหมด อย่างกรณีอย่าง นี้ขอให้กินจะดิ้งแบงวันละกี่ขวดไม่ก็รับหมด อย่างกรณีนี้แต่งงานกันแล้วผู้หญิงบอกว่าขออย่าให้ตั้งครรภ์เลยรอสัก3ปีก่อนเพราะฉันทำงานตำแหน่งนี้ก็ห้ามตั้งครรภ ์ไม่มีสิทธิ ์อย่างเงี้ย ไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีอันตรายเกิดต่อสุขภาพไม่มีอันตรายเกิดต่อสุขภาพไม่มีเหตุผล ไอ้โหนขัดต่ออาชีพมั้ยอย่างแอร์อย่าง อาชีพเนี่ยมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นไหมมีข้อตกลงไหมมีความจำเป็นไหมถ้าไม่ทำงานเนี่ยไม่มีกินอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีลูกก็ทำงานไม่ได้เลยได้มีรายได้ก็เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องดู ป้องกันไว้สามปีได้ก่อน ค่อยแต่ขอบอกว่าคุมกำเนิดนะคุมกำเนิดไม่ใช่ฮารามทุกกรณีนะคุมกำเนิดนี่ไม่ได้ฮารามทุกกรณีกรณีที่มีความจำเป็นไปที่มีเหตุผลนั่นอุลามะเอกฉันท์แล้วก็ทำได้ไม่มีสิลับเลยไม่มีเหตุผลเอกฉันท์แล้วก็ทำได้แต่ตอนนี้ว่าจะคุมกำเนิดโดยไม่มีเหตุผลไม่อยากมีลูกเลยทำไมยังไม่พร้อมแบบนี ้ นี่แหละที่มีสิลับ แต่ ถ้ามีเหตุผลนี่นะที่อุลามะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาคุมกำเนิดได้เพราะนั้นยามันเนี่ยบอกว่าคุณนานาอุลวัลกุรอานยังดีเราเนี่ยเคยคุมกำเนิดสมัยที่คุรอานยังถูกประทานลงมาสมัยต้นหนึ่งมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีนะครับอัสลามุอะลัยฮิมดิอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสลามเนี่ยนะสิบานี่นะมันเป็นไปไม่ได้มีคุณบ้าที่สองไม่ใช่ได้ยินนะเมื่อเช้าเนี่ยเหรอค ุยกันคงเออขอบอกด้วยอีดีไอ้นะอีดีไออย่างนี้เดือนลูกกระด้านนี่นะถ้าจะ29หรือ30ก็จะส่งผลกระทบกับยุลฮิจญะห์กับยุลฮิจญะห์อันนี้จะ29หรือ30ของเดือนซุลกอดาเนี่ยที่จะมาเนี่ยเราอยู่ซุลกอดาเนี่ยอย่างเงี้ยนะต้นซุลฮิจญะห์เนี่ยจะนับ10วันนี่คืออีกอีกวันที่10ทีนี้วันที่29กับวันที่30ธันวาคมนี้ก็อาจจะเป็นวันที่9หรือวันที่10วันที่9หรือวันที่10ของซุลฮิจญะห์ก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าวันอีดเนี่ยอาจจะเป็นวันที่30หรือ31ก็ต้องติดตามดูตรงนี้แต่ขอบอกล่วงหน้าก่อนว่าอีดใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาก็รอซาอุดีกันนะเพราะนี่ไม่มีใครมีคู่เลยซาอุดีส่วนมากก็จะลังเลไม่ประกาศสองสามวันแรกนี่ก็ไม่ประกาศปีที่แล้วเนี่ยปีลาไปสัมผัสแล้วก็ทีนี้ไม่ยอมประกาศมันมีวุ่นวายปีนี้เราก็ไม่รู้พี่น้องก็ทำใจพอช่วง10วันแรกของเราเยอะก็จะมีกิจกรรมเหมือนใครจะถึงชิ้นอกใครจะทำมันบาดาใน10วันแรกซึ่งมีความประเสริฐนะอันนี้เราก็ติดตามมันใช้แล้วก็ถามผมด้วยนะว่าจะเริ่มยังไงบางครั้งเนี่ยจะพูดไม่ได้เราก็เผื่อไว้ไม่มีปัญหาเผื่อไว้ในวันที่29หรือวันที่30ยุคกาดานี่ถ้าเราไม่รู้นะก็เริ่มเลยตั้งแต่วันที่30เนี่ยเริ่มไปเลยเริ่มทำไมได้ทำไมแล้วก็ทำไปก่อนถ้ากว่าจะรู้เนี่ยอาจจะไม่รู้ Assalamualaikum